Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, és ismét népesebb társaságban ülünk itt. Körünkben van megint Vidor Ferenc. Múlt alkalommal, amikor a Minden Tudás Egyetemén tartott előadást, és utána könyvén dolgozott, akkor egy ideig nem volt lehetőség arra, hogy eljöjjön. És most ismét itt van, és Kolondzsia Gábor is. Ebben a kombinációban még talán nem is beszélgettünk. És a mai témánk az az önkormányzatiság, vagy az önkormányzatokkal kapcsolatos problémák, beleértve persze Budapest önkormányzatának is a eléggé sajátos probléma együttesét. És én minden rátot is adom a szót Gábornak. Elég komoly anyagokat hoztatok magatokkal, úgyhogy kezdjük is el a beszélgetést. Köszönöm szépen. Talán azzal kezdeném, ami aktuális, mert igyekszünk ugye a aktualitásokban nem elszakadva a fontos kérdésekről és általános dolgokról is beszélni, hogy a mostani időszak, a közéletünk eléggé hangos attól, hogy a közjogi struktúrát meg kéne változtatni. Elég radikális javaslatok hangzottak el ezzel kapcsolatban, épp még a miniszterelnök szájából is, és ez tulajdonképpen ennek én örülök, hogy bizonyos dolgokat alapjaitól kezdve kezdünk végig gondolni. Most jönnek be azok a gondolatok, hogy amelyeket 15 évvel ezelőtt tulajdonképpen a szőnyeg alá söpörtünk, és attól kezdve úgy tekintünk rájuk, mint rögzített, meg nem változtatható kérdésekre, holott végül is a szabályok, azok a mieink, azokat mi alkotjuk magunk számára, semmiképpen se kőbevése dogmák. Tehát én úgy érzem, hogy a mi számunkra is eljött az ideje annak, hogy egy kicsit az alapjaitól kezdve gondoljuk végig az egészet. Tehát tágabb spektrumból indulva, bár Budapest éppensége nem egy szűk téma, de mégis a önkormányzatiság felől. Na most itt van az a bizonyos mondás, amit Deák Ferenc, akinek ugye évfordulója volt, mondott anno a kégyezés után, hogy a rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni. Szóval én, nekem az a meggyődésem, hogy ezt a mellényt újra kell gombolni. Erre való kísérletnek kezdeményezésre tekintem ezt a miniszterelnöki javaslatot, kíváncsi vagyok majd a fogadatására, meg a végkifejletére. De én a magam részéről úgy gondolom, hogy a önkormányzatiság szemszögéből gondolnám, hogy javaslatokat lehetne és kellene is tenni. De ti nem voltatok restek, mert ti már 5-10-15 évvel ezelőtt is tettetek olyan javaslatokat, amik a mai napig is érvényesek. Pontosan így van. 10 évvel ezelőtt a akkori választásokra készülve írtam egy kis szösszenetet, amelyik arról szól, hogy hogy kéne újra gombolni ezt a mellényt. Ez végül is az aktualitása akkor nem volt meg, bár én ezt politikai szempontból mondom, mert ha azt mondom, hogy a társadalmi szempontból mindig megvan az aktualitása, hiszen amit mondtam, a szabályokat mi alkotjuk saját magunknak. Valóban egy javaslat elhangzott a főpolgármester részéről is, de az minden másból kiszakítva azzal foglalkozik, hogy hogy kéne az önkormányzati képviselő számát csökkenteni. Ez önmagában nem egy releváns kérdés. Különös tekintettel a spórolást jellegére, hiszen a nagy összegeket, a nagy pénzeket nem az önkormányzati képviselő tiszteletdíjai teszik ki. Ezt én önmagában minden másból kiszakítva egy pótcselekvésnek tartom. De hogy mégis a konkrétra térjünk rá. Végül is abból kell kiindulni, hogy vannak bizonyos minden körülmények között mindenki számára és minden időben kötelező alapelve principiumok. Ezek nem olyanok, amelyeket mi megváltoztathatunk büntetlenül, vagy figyelmen kívül hagyhatunk. És ilyenekből kell kiindulni a közszolgálatiság terén is. Az egyes számú ilyen principium az, hogy a közigazgatást a köz érdekében végzett tevékenység. Nem fogok mindent elmondani, csak a legfontosabb dolgokat. Ebből következően ugye a képviselők tevékenysége közszolgálata, közszolgálata. Ugye a közigazgatás végül is alapvető szerepe az, hogy a társadalom önszerveződését tegye lehetővé. Uh-huh. Tehát ebből, erre épül föl az összes többi, az alapelvek, amelyek, mint mondtam, principiumok, a célok, amelyeket mi már választhatunk, az eszközök, amelyek a célok megvalósítását lehetővé teszik, ezek mind egy struktúrált rendszerben épülnek egymásra. Nézzük, tehát az első számú alapelv, tehát a közszolgálat, mint olyan. És a következő, ami végül is szerencsére nagyjából az a rendszerváltáskor megvalósult, vagy megvalósulna látszik, az a mellérendeltségi viszony állam és polgára között, de azért ezt nem árt folyamatosan szem előtt tartani. Nem mindig így éljük meg. Hát ez az, ja, azért mondom, hogy mindig hogy a régi stílus azért érvényes. Tehát a beidegzettsége, tehát a szabályok már jók, a beidegzettségek nem mindig jók. Azért az a homo kadaricus nem halt ki, tehát végül is ezek a dolgok nem szűntek meg. És még a nyilvánosságot említeném, nagyjából ez is megvan, viszont van egy nagyon fontos, amit sajnos nagy hiányát látom, ez pedig a szolidaritás. A szolidaritás a képviselő polgárokkal, közösségekkel, minél kicsiben anyagi téren. Ez egy alapvető hiányát érzem Magyarországon általánosságban is egyébként ennek a kérdésnek. Bevezetésül ennyit, aztán később folytatom. Én azért föltennék egy kérdést ezzel kapcsolatban. Ezek nagyon jó dolgok, mindaz, amit elmondtál. Ezek szóval rendkívül hasznosak és célszerűek. De van azért egy néhány nyitott, vagy nyitott kérdés, vagy bizonytalanság, például közszolgálatot mondtál. Hát ez nagyon szorosan összefügg azzal a közérdekkel. Hogy hogy áll szemben a közérdek a magánérdekkel? Hát hogy tudnád ezt? Hogy próbálnád értelmezni? Hát bocsáss meg, talán még egy dolgot mondanék. Ugye egy városban, mert ezt régen a korábbi beszélgetésekben elmondtuk, hogy mindenkinek a kedvére tenni nem lehet. Ez egész biztos. Na most, nagyon sok esetben előfordul, hogy én az én magam magánérdekét, hogy úgy mondjam, közérdeknek tekintem. Azért küzdök. Nem? Na most először is nem biztos, hogy szemben állnak egymással. Tehát ez nem szükségszerű, hogy a magánérdek az közérdeke szemben legyen. De sokszor előfordul. Ezek lehetnek olyanok is, még egymást alkalmasra erősíthetik is, vagy éppenségen nem gyengítik, de kétségtelen sok alkalommal szembe válnak egymástól. Na és ilyenkor jön be az, hogy demokráciában mi az, amit tétunk. Mert itt gyakorlatilag miről van szó? A tétásról. Mit tétok? Tehát mi az, amivel szemben szállok, vagy legalábbis igyekszem mérsékelni. Hát azt szabad egy valóságos demokráciában tétani, ami másoknak nem kompenzálható sérelmet vagy hátrányt jelent. És ezt most kihangsúlyozom, hogy ide kell érteni a következő nemzedékeket is. Ezek is a mások kategóriába tartoznak. Tehát gyakorlatilag közérdek és magánérdek kettősségét én így tárgyalnám. Talán bizonyos fokig ez redukálható. Én azt hiszem, hogy a régi demokráciákban van egy olyan jogi vagy igazgatási szabály, hogy minden szabad, ami másnak nem árt. Csak megint csak itt erről van szó, ez nagyon szép és jogos és igaz. Csak borzasztó nehéz ezt megállapítani. Honnan tudom azt, hogy például megépítem a magam csodálatos villáját, minden a legnagyobb rendben, föld alatti, vagy uszodával, mindennel. Ugyanakkor, ezt is érintettük már egy korábbi alkalommal, a közterület az teljesen elhanyagol. Tehát nem adózom, vagy nem törődöm vele. Tehát a privát szféra és a közszféra, vagy a társadalmi szféra, sajnos itt erről beszélnünk kell, Magyarországon óriási feszültségben van. Hát itt lépten nyomon lehet látni, hogy az emberek mennyire nem érzik azt, hogy ami közterület, az mennyire nem az övéké. Igen. Most ugye itt a kerületben lomtalanítás van, kirakják az utcára dolgokat, és hát azt várja mindenki természetes módon, hogy az utcaseprők jönnek, és a maradékot eltakarítják. Ami lehet, hogy úgy lesz, de maga a gondolat, hogy ennek így kell lenni, hogy az én lomom után, amit nekem elvisz a közköltségen, az önkormányzat azután még a port is, vagy a koszt, ami az utcán marad, az a pár dolog, azt is más takarítsa el. Ez tulajdonképpen, ez egy ütközés szerintem, egy tipikus persze példája, nem? Ez a fogyasztói társadalom. Tehát, hogy én elvárok mindent. Igen. ami a lakásomon kívül van, igen, azt elvárom, hogy az úgy legyen megoldva. De arról beszélnünk kell, hát például csak egy példát mondanék, itt van a szemételtávolításnak az a fajtája, ugye most hirdeti a közterületfenntartó, vagy én nem tudom ki mindenki, hogy a szemetet, ugye külön az üveget, külön a műanyagokat, ezt, azt, amazt, hát rendezzük. Én nemrég jártam Németországban, ahol éppen Weimarban, és ott sétálgattam az utcán, hát ott tényleg minden, én nem mondom, hogy minden második utcasarkon, ott vannak ezek a szelektált tartályok. Szemem láttára jöttek a németek, a saját autójukkal fogták, és a legszigorúbban csoportosították. Na de most nálunk ez nagyon nehéz megoldani, pláne a hatalmas panelházakban nincs is helyük, hogy hova. Hát ezt mi mondhatjuk, hogy mi még most tanuljuk. Hogy oda-haza hol tárolják. De nem emiatt mondom ezt, hogy ugyanakkor egy bizonyos emberi társadalmi kultúráltság is kell ehhez, amiben mi bizony le vagyunk maradva. Le vagyunk maradva, mert hiába mondjuk a szép szavakat ezekről igazgatás meg közérdek, magánérdek. Szóval nincs mögötte tartalom, vagy nem megfelelő a tartalom. Ezzel egyetértek, de hozzáteszem, ezt kiegészítve, hogy elkezdtem már pedzegetni ezt a bizonyos fogyasztói társadalmat. Tehát a fogyasztói társadalom, mint olyan, redukálta a közterületeknek a funkcióját. Mert régen a közterület tényleg a szó legigazi vélteiben a közterülete volt, és ott aztán mindenfélere használták, piasztól kezdve, korzónak, tereferének, gyerekek kint játszottak, padon üldögéltek, közlekedtek, sok mindent csináltak. Dolgoztak, szóval mindenfélék, ugye ázsiai országban, mint most is a borbély kint van az utcán, exotikus felvételeket elkészíteni erről. De ez függ, ez a skandináv országokban nincsen, mert ott nagyon hideg van, a mediterrán országok. Igen, de mi a kettő között vagyunk, tehát ugye most már itt, pedig meg március van, és már mindenki trikóba, a nadrágba itt biciklizik, tehát nálunk az évnek a 50%-ában felébe körülbelül ez megvalósítható lenne, de nem valósítható meg sem eddig se, hiszen a közterületeket teljes mértékben kísérletoltak a közlekedés maga számára, és minden más funkció eltűnt a közterületekről, kivéve azt, hogy egy-két fehér hollót, amelyeket sétáló utcának tudatosan kijelölnek. Az aztán zsúfoltan tele van emberekkel, mert igény lenne egyébként ezekre a dolgokra. Az emberek szeretnek kínlenni, sétálni, stb., de egész egyszerűen a köztetek funkciója redukálódott. És de ugye a közlekedés az egy olyan magánérdek, ami mindenkinek a magánérdeke. Pontosan. Tehát a végén az is egy közérdek válik ilyen alapon. Na, kivéve mondjuk, akinek nincs autója, azt irritálhatja, hogy az autók elállják a helyet. Vagy de hát ez a legalapvetőbb paradoxonok egyike. Uh-huh. Jogos, ugye 20 vagy 50 évvel ezelőtt jóval kevesebb autó volt Magyarországon. Egy bizonyos értelemben a nyugati hatalmak, vagy a nyugati fejlett országok még irigykedtek, hogy nálunk lehetett parkolni, nálunk nem voltak dugók, most aztán bőven megkaptuk, ugye tulajdonképpen ugyanaz van, vagy talán még mondhatnám még zűrösebben is. Na de az alapparadoxon azt jelenti, mindenkinek joga van, ugye a magánérdeke, és mondjuk így hozzátesz, ő értékelése szerint, az értéket is hozzáteszem, jogosnak érzi, hogy neki legyen kocsija. Sőt, nem csak az, hogy ő reggelente munkába menet, tudja használni, és a közgondoskodjék arról, hogy oda is tudjon jutni, ne legyen dugó, legyenek kellően széles utak, és így tovább. Na most, amikor a önkormányzat... Bocsás, tehát egy bizonyos ponton túl a magánérdek a mennyiség meghalmozódásával szembefordul. Tehát egész egyszerűen a magánérdek és a közérdek, hogyha a végletekig fölfokozom a magam érdekeit, szembe kerül ezzel. Például a gépjárművek. Igen, ez jó példa, mert egyébként ahogy a murkori anyagban, tehát a generális problémák, igen, ugye annak idején azt vizsgáltam, hogy a közlekedési szempontból és a város szempontjából a problémák hogy jelentkeznek. És ezek ellentétpárokat alkottak, például az, hogy egyik részéről közlekedési nehézség a közlekedési szempontból, a város szemszögéből nézve meg zsúfoltság. Ként jelentkezik ugyanaz. Ugye a egyik oldalról parkolási problémák, a másik oldal a város szempontjából pedig a közterületek lefoglalása. És itt tovább. Szóval, de most csak egyik oldalról beszélünk. A közlekedési szempontokról mindenki közlekedni akar, és nem nézi azt, hogy a személygépkocsiknál rosszabb hatású közlekedés nincs. Ha utaskilométerre átszámolom, a repülőgép is kevesebben fogyaszt a személygépkocsin elképesztő módon. De most van itt egy nagyon lényeges dolog, amelyik tulajdonképpen a 21. század városfejlődésének lehet, hogy egyik kulcskérdése lesz. Most egy nagyon vad példát mondani. Tulajdonképpen én elmegyek valahova, tehát közlekedem azért, hogy valamilyen ügyet elintézzek, vagy elmenjek a munkámba, és hazajöjjek onnan. Na most itt vagyunk ugye a virtualitással, az internettel. Az internet történetesen, a telekommunikáció azt jelenti, hogy nem kell, hogy oda menjek, a hangom, sőt netán a képem virtuálisan megjelenik. Tehát bizonyos értelemben eljött, és a 21. századnak az egyik nagy kihívása az, hogy el tudok intézni nagyon sok mindent anélkül, hogy a testemmel, gépjárművemmel, vagy akár tömegközlekedési eszközökkel oda menjek. Kérdés, hogy ez mennyire változtatja meg a kérdés teljesen jogos. Még valamikor, amikor én tanultam főiskolán, az is elég régen volt, már nem annyira régen, mint amikor a Feri már régenség tanított. Tehát azon gondolkoztunk, hogy mindez 2000-ben. Ez olyan futurisztikus évszám volt az a 2000, és minden gomnyomásra fog menni, ez majdnem bejött, ez minden pedig gomnyomásra csinálunk. És akkor ilyenek is felmerültek, hogy akkor már nem kell bejárni dolgozni, mert minden távmunka lesz, és a kapcsolatok azok tényleg olyan módon, tehát fizikai kapcsolás nélkül is megteremthetők lesznek, ugye? Na most ezzel szemben, független attól van internet, van telefon és van mobil és minden, a közlekedés egyre nő és nő. És egyre több utat és utat építünk. Tehát az ellenkező folyamatot látom, bár elvileg, sőt majd gyakorlatilag is megvalósíthatók lennének ezek a dolgok. Ebben én nem látok mást, mint egy tudatos érdeke egy bizonyos érdekcsoportoknak, és most jön be a magánérdek, és a magánérdek nem ott kezdődik, ha valaki megépít magának egy kosarában forgó házat és a másik rovására, hanem ott kezdődik, hogy van egy multi, amelynek az az érdeke, hogy még több gépkocsit eladjon, és hogy valamire nem érdekli ezt a városokkal. Hát, szerintem ez is megvan, de van egy másik dolog, hogy minden, olyan, mint a betegség, amit meg akarsz gyógyítani, és amikor elkezded gyógyítani, akkor a legrosszabb. Tehát amikor jön a beteg, akkor elég beteg. Megállapítja az orvos, hogy beteg, elkezdi gyógyítani, és a helyzet, ahogy javulna, rosszabbá válik. Tehát megvan a virtualitás, és van egy lehetőségünk arra, hogy intézzük az ügyünket kompjúterrel, de ma még azért ez nem mindenkinek adatott meg, mert részben a készség a kompjúter használathoz az olyan, hogy a fiatalabb embereknek megvan, az idősebbeknek nehéz, mert tulajdonképpen nem eléggé logikus és kézenfekvő a működése. A másik, hogy pénzbe kerül, a fenntartása viszonylag jelentős összegbe kerül, de a harmadik, hogy ez még nem egészen mindenütt működik, és ugyanakkor felszabadítja az embert arra, hogy és itt szerintem a közlekedésnek ez lehet az egyik problémája, hogy nagy rész szórakozásból közlekedünk. Tehát felszabadulunk, mert van egy virtuális, és van egy egyszerűbb gomnyomásra intézhető életünk, sok mindent tényleg olyan ízésen el tudunk intézni olyan futurisztikus módon, de van időnk, és ma beszélek a barátaim, igen, délelőtt van, most megyek, meglátogatom az édesanyámat, most ide megyek, autóval ide megyek, autóval oda megyek, most megyünk Ussziba, most megyünk nem tudom én hova, és egy elég jelentős réteg ezzel tölti az idejét, és ott ül az autóban, és megy vele. Mert most ő már szórakozhat, ő már szabad idézőjelvetével. Na hát, ez csak részben igaz, szóval hát ez nem csak szórakozásból, ugye rengetegen vannak, akik a munkahelyükre mennek, sőt, ugye nagyon sokan használják, ha az ember körülnéz a városban reggeli órákban, a 80% az autósoknál, az autóknál egyedül ül a kocsijában, alig-alig vannak, akik többen, tehát nincs kihasználva. Ez is egy mondjuk kelet-közép-európai szokás, a gazdag országokban, akár még az Egyesült Államokban, de amikor én Törökországban jártam, ott is természetes volt. Aki messzebb lakott, ugye az ismerősöket, szomszédokat, stb. Te is arra mész? Hát akkor menjünk együtt. Mm-hmm. Tehát ami gazdaságos, tehát, hogy mondjam, a közös érdekek is összekapcsolódnak, még meg is takarítanak valamit, bár ott nem olyan drága a benzin, mint itt, és ugyanakkor csökkentik a dugókat. De nem csak ezt akartam említeni, hanem az előbb említettétek a betegséget, tehát valahogy te, Géza, említette. Én is azt hiszem, egy korábbi alkalommal én idéztem a francia Ragont, aki még egy ilyen szakmai gúnynévvel emlegette a városbetegséget. Azt mondta, hogy urbanitis. Szóval, hogy mi van mögötte, hát azt nem fejtette ki, vagy legalábbis nem emlékszem rá, hogy részletezte. De tény az, hogy a város, de különösen a nagyváros, hát igenis nagyon sok tünete van annak, hogy nem egészen egészséges. Tehát a folyamatok nem egészen úgy zajlanak le. És még valakit idézné, a Weizsäckert, a német filozófust, aki a parazitizmusról beszél. Tehát rengeteg, tehát a városok életében, és visszatérve a Gábornak a megjegyzéseire, vagy az indítására, tulajdonképpen a városi bürokrácia, a városi adminisztrációnak egy jelentős része parazita módon dolgozik. Szóval olyan, nagyon sok olyan dologgal foglalkozik, amivel talán nem kellene, vagy nem úgy kellene, és rengeteg olyan van, amivel bizony sokkal jobban kellene foglalkozni, és jobban odafigyelni, és hatékonyabban, gazdaságosabban. Érdemes lenne egyszer ezt végig gondolni. Ez szorosan kapcsolódik ahhoz, amik az egész országnak az igazgatását szeretné rendbe hozni. Lehet, hogy túlzó szó ez a parazita, vagy parazitizmus, de tagadhatatlanul vannak igenis, országosan is, és egy-egy város esetében parazita vonásai az igazgatásnak. Most én úgy látom, hogy ugye egy-két konkrét példába hogy bele szaladtunk, de én ezt nagyon hasznosnak tartom. Tehát jó volt ez a kis provokálás arra, hogy konkrétabban beszéljünk, mert most megint visszatérhetünk arra, hogy rendben van, itt most érezhető a probléma. És ha én vagyok az önkormányzat, akkor most már izzadok ezen a ponton, akkor most mit csináljak? Kinek a kívánságát elégítsem ki, mit kellene csinálnom, vagy hogy tudok a probléma fölé beemelkedni. Hát én ennyit látok belőle. De okay. Ti ennél bizonyára többet láttatok, mert azért hoztátok el ezeket a viszonylag régebben is érvényes gondolatokat, mert ezek emésztett gondolatok, ezeket ti nagyon sokszor és nagyon sok szempontból átgondoltatok, hogy milyen szempont alapján működhetne egy önkormányzat. Szóval ez megint csak, amit most hoztam, egy 10 éves anyag, és megint minden murkori anyagomnál szomorúan kell megállapítsam, hogy változatlanul érvényes és aktuális. De most nem baj, mert mi nem napi politikáról beszélünk, hanem egy építő folyamatról. Igen. Na most viszont az örömmel látom, hogy többé-kevésbé, de azért kezd mások fejében is ez a gondolat megfogadni, hogy annak idején a rendszerváltás hevében egy eléggé hibrid rendszert építettünk, vagy alkotottunk ki, és hát ugye a magyar szokás szerint a ló egyik oldalról a másik átestünk, mert addig egy nagyon központosított, centralizált struktúra volt, és most az ellenkezőjét építették ki, és az önkormányzatok gyakorlatilag teljes önállóságot, vagy szinte azt kaptak, és az elmúlt 15 év, vagy 14 év többszörösen bebizonyította már, hogy mennyi probléma és hátrányos kár számozott ebből. Egész egyszerűen a legkonkrétabban lemenve, de nem szeretnék megint a közlekedésnél maradni, csak egy példaként mondom, nem tudott megvalósulni az M0-ás körgyűrű keleti szakasza, mert az érintett önkormányzatok keresztbe feküdtek ennek a dolognak, mindenki elvileg egyetértek vele, hogy igen, ez fontos is kell, de ne az ő területén, hanem máshol. Ugye, és egyre kiért tolódott, végül aztán letettek a dologról. Számtalan ilyen példa van. És na de miért? És miért van ez? Hát mert ilyen két dolog. Egyik a játékszabályok. Ilyen játékszabályokat állítottunk föl. Szerintem nem jók a játékszabályok, a másik pedig az emberi gyarlóság. Hát hiába. Hát nem csak. Ilyenek vagyunk, szeretjük az érdekeinket. Nem csak. A magánérdek és a közérdek viszonya. És itt megint bejön az, hogy most mi a magánérdek, mi a közérdek. Sajnos ezek a játékszabályok lehetővé teszik a magánérdeket, a érvényesítését a közérdekkel szemben. Én azt hiszem, hogy Magyarországon ez ilyen extrém formát öltött, hogy minden a legkisebb önkormányzatnak is formailag ugyanolyan jogosítványa van, mint a nagyvárosoknak, vagy akár Budapestnek. Egy kis település, amelyiknek 50 vagy 100 lakosa van, formailag ugyanúgy tiltakozhat, teszem fel az autópályának a községem, vagy a község mellett való elvezetése ellen, mint teszem föl Budapest. Na most ez abból adódik, hogy amikor a rendszerváltozás jött, ugye 89-ben, 90-ben, akkor a magyar társadalomnak és a politikusoknak is rendkívüli módon volt elege abból a centralizmusból, amit a pártállam képviselt. Na most ennek egy másik, hogy mondjam, egy ellenkező kilengése volt az, hogy hát azért mondom egy kicsit bővebben, hogy a hallgatók is reagálhassanak erre. Tudnélék, az következett be, hogy túlzott jogosítványokat adtak. Na most ezt például megint említhetjük Budapest esetén, tehát a fővárosban a kerületeknek olyan jogosítványai vannak, amivel megint csak közérdek magánérdek. Ők azt mondják, hogy a kerületi lakosság érdekeit képviseli. De ez nem egy esetben szemben áll az egész fővárosnak egy távlatibb, vagy hogy mondjam, más szempontú érdekeivel. Tehát nem csak az a baj, és az a mondhatnám most már, ez a kisebbik baj, és sajnos nem is történt kísérlet arra, hogy ezen a szabályozáson, ezeken a túlzott jogosítványokon valamit változtassanak. Mert akkor a pártok érdekei, ugye az szerint, hogy nem is tudom, nem is akarok innek a részleteibe belemenni, hogy ki egy-egy településbe, vagy kinek előnyös, hogyha a kis településektől megvonják a jogokat, vagy akár a főváros esetében. De Budapestnek a kerületei azok nem önálló települések, város... Persze, de azért van a kerületeknek egy bizonyos csop, vannak a belterületek, aztán ott vannak a rákosok, akiknek jó, megint más típusú lakossággal, más érdekeltségeik vannak. De hozzátenném, nem csak ez a baj, ez is baj, mondjuk így, de ez a kisebbik baj, hanem alig működik, vagy nem is tudom, hogy mennyire van mechanizmus, amelyik az ellentéteket, vagy a feszültségeket oldani képes. Hát azért a legjelentéktelenebb dolgokban, most hirtelen eszembe jut a műegyetemen járok minden nap, ott van az a kút, amit fölépítette. Hát hónapokig ment a vita, hogy most a 11. kerület, hogy az mehet, vagy nem mehet. Tehát egész egyszerűen a szabályozása annak, hogyha vita van, valaki rámondja az áment. Lehet, hogy megvan, de hónapokig, évekig tart az, ameddig, és még mindig lehet tovább folytatni. És legfőképpen az a leglényegesebb, hogy a legvégén, miután ilyen végtelen hosszú viták vannak, mindenki elégedetlen. Ugye az egyik fél, még aki történetesen nyert, az is úgy érzi, hogy mi a fenének tartott ez hónapokig, évekig. Aki megvesztett, hát az pedig azért tajtékz. Kérényi Géza, a kormányjogász mondta még évekkel ezelőtt, talán már 10 éve is, hogy Magyarország nem 3200 autonóm köztársaság, az a konfederációja, így mondta szó szerint. Tehát ő már elég hamar fölmerült ennek a problémája és igénye, hogy az önkormányzatiságot újra kell gombolni, hogy az előbb kifejtettem. De valóban, ahogy a Feri mondta, a politikai érdekek soha nem tették lehetővé ezt a fajta uragombolást. Most ugye megint van egy kezdeményezés ezzel kapcsolatban, és a múltkori napokban olvastam a újságban, hogy nincs rá realitása, hogy kétharmados arányt elérjen bármilyen ilyen típusú előterjesztés. Na most van azért egy dolog. Mi itt ülünk, és én úgy tudom, hogy nem vagyunk egyedül, aki ezeket a hurokat pengetik. Hisz van itten városvédők, vannak sokféle olyan szervezet van, ahol civilek jönnek össze, nem politikusok, és nem politikát kívánnak csinálni, hanem egyszerűen az életüket szeretnék olyan körülmények közt élni, ahogy ezt egy állampolgárnak tulajdonképpen alkotmányos joga, és nekünk jogunk van erről beszélni, és ez az erő, ez egyre erősebb lesz szerintem. Én remélem például, hogy ezzel a műsorral is bizonyos mértékig ezt erősítjük. Mi nem politizálunk, nem szólunk bele abba, hogy egy pártnak így vagy úgy mi a véleménye, hanem én azt hiszem, hogy egy szinten magasabban szeretnénk gondolkodni. Vagy ha akarom mondani, mélyebben. Nem véletlen szerintem az, hogy Feri hosszú adásokon keresztül a városnak az alapjaival, a szakralitással, és ilyen témákkal foglalkoztunk, mert ha meg akarjuk a dolgokat ragadni, akkor vissza kell menni az alapokhoz, ugye? Tehát itt egyszerű politikai választ adni nem lehet. Itt sokkal mélyebben kell lenni, mert ez sokkal szélesebb probléma. Nem tudom, jól láttam ezt. Hát most itt említetted a civil szervezeteket. Ugye Magyarországon is már rengeteg NGO vagy civil szervezet van, de sajnos itt megint csak azt kell mondanom, hogy nálunk a hagyományok azok nem elég pozitívak, hogy úgy mondjam, a civil szervezetek és a hatóságok együttműködését illetően. Hát ez is még visszanyúlik bizonyos értelemben, még pártállami csökkevény, ahol volt ugye, az Afias Népfront, és még nem tudom hányféle ilyen fél civil szervezet, idézőjelben mondom itt a civilt. Úgyhogy manapság is ugye a hatalom nem egyszer azt hiszi, jó, támogatjuk, hagyjuk a civil szervezeteket, de az a mi dolgunk, hogy mi mit csinálunk. Tehát azokat az erőket, meg értékeket is, én most az értékszót húznám alá, amit a civil szervezetek képviselnek, azok nem igen hatolnak be a tényleges döntésekbe, nem eléggé befolyásolják még. Na most nagyon fontos volt, amit mondtál, mert gondolkoztam azon, hogy belemények a részletekbe, de most ezek után kapcsolni tudok, hogy ezek, amiket az elején kezdtem mondani, Kis István alkotmányjogász és közigazgatási jogász gondolatai tovább gondolásával készültek. Ő egyébként még a Magyar Egyféle Közigazgatási Intézetben dolgozott a 30-as, 40-es években, és nekem még volt szerencsém 90 éves, tehát amikor olyan 90 körül járt, találkozni vele, és sokat tanultam tőle. Azért hát én meg nagyon hosszú ideig sokat dolgoztál vele. Együtt vele, persze. Csak fontosat adottam, hogy a neve elhangozzék. Elég ritkán, sajnos elég ritkán emlékeznek róla. Na, tehát az ő gondolatai azok, hogy nem csak a helyi önkormányzat, hanem három típusú önkormányzat különböztetett meg, a helyit, az érdek képviseletet, meg a tradíció közösséget. Na most, mi az érdek képviselet? Hát az érdek képviselet, amikor valamilyen cél érdekében szövetkeznek. A legklasszikusabb ilyen a szakszervezetek például, mondjuk az manapság nem annyira aktuális, de ilyen jellegű, tehát mikor egy konkrét cél érdekében szövetkeznek, és képviselik. Na mondjuk egy cég igen. Szövetség, tehát mondjuk a vállalkozóknak egy na most, és a tradíció közösség, az pedig pontosan ezek a civil szervezetek, de lehetnek iskolák is például, amelyek egy bizonyos értéket képviselnek. Egyházak is. Tehát végül is az egyik az érdekeket képvisel, másik értéket képvisel, és a helyi önkormányzat pedig mindezeket helyileg szintetizálni kell, hogy szintetizálnia kell. Ez a háromnak a szerepe. Ezek egymást kiegészítik, tehát ez a három együtt alkot egy egész, egy működőképes egész. Na most, hogy abszolutizáljuk a helyi önkormányzatiságot, és minden hatalmatlanat megadunk, a másik kettőt meg figyelmen kívül hagyjuk, csak akkor veszük figyelembe, hogy kivonulnak a utcára, vagy mit tudom én, akkor teljesen torzzá válik az egész rendszer, és rengeteg problémának a gyökere éppen ez. Tehát, hogy nincsenek a dolgok a helyükön, nincs kellő nyomás, nyomatéka megfelelő oldalaknak. Ahogy a Pista bácsi annak én mutogatta, nem lehet egy lábon állni, ugye az embernek több lába van, de körülbelül ez az, ami egy alapvető mellény urogombolási cél, hogy ebbe az irányba kéne legalábbis elkezdeni gondolkodni. Most a civil szervezeteket hogy engedik be az önkormányzatokhoz? Mert nagyon olyan, mondjuk úgy, hogy szakmai munka folyik, amiben beleavatkozni. Kicsit általánosabban tenném fel a kérdés, amelynek egy része ez, amit te most kérdeztél. Hát ez van Magyarországon most, 2004. március 20-án. Mit tudunk tenni, vagy mit mondjuk az átlagpolgár, aki ezeket a dolgokat nagyjából átlátja, vagy átérzi, ha meg is szenvedi, mit tud tenni? Hát itt nem lehet más tenni, mint hogy az a bizonyos kritikus tömeget el kell érni abban, hogy ilyen kasztrandó kórusra egyesülve elérni a döntéshozóknak a halás küszöbét, hogy megértsék, hogy itt most már nem csak néhány szép lelkű értelmiségének a fixa ideájáról van szó, hanem tényleg szükségszerű ez a fajta újragondolás, és ami az ő feladatok valóban az, hogy a játékszabályokat úgy alapítsák meg, hogy működőképesé tegyék a rendszert. Egészen konkrét, hogyha ne rébuszokba beszéljek. Itt vannak mondjuk az tradíció közösségek. Sok feladatot levetnének az önkormányzatok válláról. Ilyen nem szeretem feladatokat, ilyen szociális dolgokat, amiket ilyen alkalmazottak végeznek, munkaidő alatt, és már nézeket az óráját, hogy mikor mehet már haza. Szóval ezzel szemben olyan emberek, akik erre az életüket teszik föl, sokkal hatékonyabban csinálhatnák ugyanabból a pénzből. És az önkormányzat meg ezt támogathatná, hogy ők ezt pontosan meg tudják csinálni. Így van, így van. Tehát szabadabbá tudják tenni magukat. Tehát bizonyos feladatokat ki lehet ne egész egyszerűen tenni ilyen társ önkormányzatokhoz, most értve a másik két típusú önkormányzatot. Tehát az önkormányzatiság fogalmát kiterjeszteni. De ez nagyobb bizalom is kell a civil szervezetek felé. Hát biztos, hogy így van. De most nagyon közigazgatási az egész, tehát egy ilyen... Hát én két ilyen szervezetet ismerek, ha már erről beszélünk. Jó, az egyik az úgynevezett polgári tanácsadó szolgálat, amelyik a nevét is az angoloktól, az angol praxisból vette, hát Citizens Advice Bureau, ha jól tudom. A másik a Pasaréti Polgárok Köre, amelyik talán annyiból is érdekes, hogy hát te is tudod, vagy ti is tudjátok, minden évben ősszel a Pasaréten rendeznek ilyen építész, városépítész találkozót, nagyon jó programmal. És nagyon határozottan küzdenek a Pasarétet érintő, hát hogy mondjam, fejlesztési, meg egyéb problémákkal. Na most egyik egy területi típusú, tehát többé-kevésbé egy körzethez tartozik. Hát a másik is, de az egy általánosabb programot hirdet meg, hogy az átlagpolgár bizonyos ügyekben, ugye polgári tanácsadó szolgálat, a legnagyobb nyugalommal el tudjon menni ehhez a szervezethez, és tanács kérdéseire választ kapjon. Hozzá kell tennem, hogy mind a két szervezet tulajdonképpen hatásmechanizmusát tekintve nem súlyos. De van, és nem csak ez a kettő van, ez történetesen Most a közigazgatási önkormányzatnak, na hadd nevezzem most akkor ezt így, én lehet, hogy nem vagyok nem helyes a megközelítésem, de mivel ez az államgépezetnek a részeként működik ma az önkormányzat, azért nagy rész. Hisz államügyeket, mármint az államra tartozó ügyeket intéznek belért az okmányirodát, stb. Tehát olyan feladatokat lát el, ami az államigazgatáshoz tartozik, és csak részben lát el olyanokat, ami a helyi polgároknak a helyi ügyei. Tehát az állam, amikor az önkormányzattal találkozunk ma, akkor az állammal találkozunk nagy rész. Nem pedig a mi képviselőinkkel találkozunk. Tehát a lényeg az, hogy hogy látjátok megvalósíthatónak azt, hogy ők máshogy álljanak hozzá, hisz ez az állami feladat is minden bizonnyal elvégzendő, ennek is megvan a maga értelme, hogy ennek fönn kell maradnia valamilyen formában. Igen, hát itt jön be az a csúnya szó, ami az európai csatlakozással kapcsolatban terjedt el, ám bár eredetileg egy pápai enciklikában hangzott el legelőször, Rerum Novarumba, a szubszidiaritás. Pontosan a Kavadagasszimo annó, minden esetre pápa enciklika, amelyik arról szól, hogy minden ügyet azon a szinten kell megoldani, amilyen lehetséges, és ne csúszhanak a ügyek följebb, magasabb szintekre, tehát a lehető legközelebb kell vinni a közösségekhez ügyek megoldását, és azt kell följebb vinni, amelyik valamilyen okból kifolyólag magasabb szintű kezelést igényel. Tehát mindent a maga helyén kell elintézni. Ami állami szintű kérdés, vannak ilyenek szép számmal, az állami szinten kell intézni. Ami helyi szintű, az helyi szinten. Különböző helyi szintek vannak egyébként, hogy megint pedzegetik a regionalizáció, de most ebben nem menjünk bele, mert önmaga egy megérdemelne műsor. És ha ez valóban a helyére kerül, nem csúsznának följebb a dolgok, akkor lehetne azt megtenni, hogy az önkormányzatiság ilyen kiterjesztett értelmezésében valóban egy önálló hatalmi ágá válhatna. Azok az ügyek, amelyek viszont például az előbbi példa, autópályépítés, hogy kell építeni valahova egy autópályát, természetesen demokráciában egyeztetni kell, meg kell beszélni a dolgokat, de végül valakinek döntést kell hoznia, és az a valaki értelemszerűen egy állami intézmény lesz, és azt a döntés végre kell hajtani. Pont. Tehát amit a Kilényi mondott, ezt csak idézni tudnám most megint. Tehát itt van a szubszidiaritás, aminek azt is következménye kell legyen, hogy a bizonyos dolgokat, még ha nem is tetszik, nem tetszik, meg kell valósítani, másfelől viszont így módon, ha ez működik, akkor valóban önálló ággá válhat az önkormányzatiság, mind olyan, és megszabadulva az állami jellegétől tulajdonképpen a közösségeket igazgatná és szolgálná. Na most én azt hiszem, hogy ez jogos, és ez egy általánosan elfogadott elve, a szubszidiaritás az Európai Uniónak. De mégis az előbbi téma, amit említettünk, épp a településfejlesztés, vagy tetszik urbanisztika, vagy regionális fejlesztés tekintetében, hogyha a szubszidiaritás alapján a legkisebb település is megkapja a jogot, hogy nekem ugyan az az érdekem, hogy a autópálya ne itt menjen például. Hát akkor már egy magasabb érték, és a döntést is el kell vonni tőle, hiába a szubszidiaritás elve ez van, tehát nem kategorikus elve a szubszidiaritás. Ha végletekig visszük, hiszen tulajdonképpen amit mondtunk az előbb, hogy 1989-90-ben a magyar demokrácia tulajdonképpen a települések vonatkozásában érvényesítette a szubszidiaritást. Rengeteg, nagyon sok olyan jogot adott a legkisebb településeknek is, ami nem volt. Én csak azt akarom mondani, hogy nem ellene vagyok a szubszidiaritásnak természetesen, hanem meg kell találni a mértéket és a témákat, a területeket, hogy miben igen és miben korlátozni. És akár én is úgy gondoltam, hogy a szubszidiaritás azt jelenti, hogy a ügyeket egyre lejjebb viszik és egyre jobban leosztják. Nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy ügyek a helyükön vannak. Tehát ha szükséges, mert hogy diktatúra van, és minden koncentrálva volt, akkor a szubszidiaritás alapvetően azt jelenti, hogy ügyeket le kell osztani. De hogyha túllendült, ahogy én is mondtam, a ló másik oldalra átesett, akkor azt is jelenti, hát épp ellenkezőleg, hogy vissza kell vonni középre. Tehát ez a szakszó, bár évtizedeken keresztül azt úgy értelmezték, hogy ez egy decentralizációt jelent, jelenthet éppen az ellenkezőjét is. De van még egy témánk, amiről beszélni szeretnénk, még ugye a városoknak a műszaki irányítása, igazgatása, a főépítész, főmérnök téma, ugye a Lergelén abban maradtunk, hogy ezt hozzákapcsoljuk még ehhez. De Géza akart még valamit mondani. Nem akarom nagyon elvinni, csak az okmányirodáknak és hasonló ilyen állami funkciójú feladatoknak az önkormányzatokhoz testálása vagy rendelése kapcsán úgy érzem, hogy ez egy képzavart, vagy hogy mondjam, egy fogalomzavart idéz elő, mert az állampolgár számára egy állami ügyeit intézi az önkormányzatnál, és nagyon kevésszer találkozhat az önkormányzattal ma úgy, mint egy nem egy ilyen közigazgatási létesítmény, hanem egy olyannal, ami ennek a belső érdekeket építi. Tehát ez egy ilyen, ez szerintem zavaró. Függetlenül attól, hogy bizonyára jó, hogy ki van helyezve az iroda abban a környezetben. Mi, hogy mondjam, itt valami összemosás történik, tehát az önkormányzat az volt, akiben a képviselőtestületét jelenti, amelynek van egy hivatala, vagy nincs. Ugye, és vannak olyan kis települések, ahol itt körjegyzőség van. De bocsáss meg, ma ki találkozik a képviselőivel? Hát vannak ezek a meghallgatások nálunk, mondjuk itt az első kerületben, és persze ismerem a helyi képviselőmet. Nagyon formális ezek a meghallgatás. Sajnos, hát az önkormányzattal úgy találkozol, hogy sorszámot húzol, és sorba állsz, és utána azt mondják, hogy menjen még ide, meg menjen még oda, meg jöjjön vissza két hét múlva. Bármilyen udvariasak újabban, akkor is csak egy lélektelen ügyintézést kapsz. Jó, itt jönnek be megint újabb téma, hogy ha egyik oldalról, ugye arról van szó, hogy a kis települések helyett kis térségi igazgatást valósítsunk meg, megyei szint helyett regionális igazgatást, országos szint helyett Európai Uniós, tehát egyre följebb csúsznak a dolgok. Ugyanakkor van egy szint, amiről nem beszélünk, hogy lejjebb is lehet menni, település részi igazgatás, ami valójában hivatal nélküli önkormányzatiságot jelent, tehát ott semmiképpen sincs hivatal, de hogy közelebb hozzuk a lakossághoz a igazgatást, illetve a önkormányzatiságot, belejt a tradíció közösségeket, érdekképviseleteket is. Ezeknek a segítségével egyébként ezt meg lehet tenni, és ezt a kapcsolatot élővé téve és folyamatossá téve meg lehet teremteni végül az önkormányzattal a kapcsolatot, és nem úgy, hogy évente egyszer közmeghallgatás van, hanem úgy, hogy most van egy kerület, 11. kerület, lakik benne 100, nem tudom, 80 ezer ember, szóval kb. Ennyi. Képtelenség, hogy most ott az élő, személyes kapcsolat legyen lakosság és képviselők között, még ha mondjuk ott a helyi képviselők többen is vannak, de akkor is, hát még pláne egy fővárosi képviselő esetében különösképpen így áll a helyzet, hanem ezeket a kapcsolódásokat, ezekkel a társ önkormányzati szintekkel karöltve lehetne megvalósítani. Na most hogy működhetne jól például a 11. kerületet említetted, de mondhatnánk egy vidéki várost, vagy akár más budapesti kerületet is. Na most egy korábbi alkalommal, amikor fölvázoltuk azokat az ellentétes egységpárokat, az egyik nagyon lényeges ilyen ellentétpár volt a laikusoknak és a szakembereknek a viszonya. Na most szembe kell néznünk azzal, hogy a legtöbb önkormányzatban választott emberek, választott képviselők ülnek és hozzák meg a döntéseket. Na most ezeknek a túlnyomó többség, ezek csak esetlegesen lehetnek éppen városrendezők, vagy szociológusok, vagy közgazdászok. Ugye a lakosság minden rétegeit képviselik. De igazából a városfejlesztés, vagy akár adott kerület fejlesztése tekintetében nem szakemberek, és bizonyos értelemben a maguk, mondjuk magánvilágát vetítik ki, hogy én tudom a legjobban. Na most az egyik legnagyobb probléma nálunk, hogy nincsen kooperáció, vagy alig-alig van kooperáció a tématerület szakemberei, akik komplexen, tehát szintetikusan, sok szempontot egyeztetve, tehát a társadalmi, a gazdasági, a formai, esztétikai szempontokat egyeztetve, igyekeznek hozzájárulni ahhoz, hogy az a körzet, kerület vagy város fejlődjék. Na most egy ideális dolog lenne, ami én azt hiszem a fejlett országokban nagyjából megvan, ott sem mindenütt, hogy igenis egy olyan szakembereket kérjenek föl szakértőnek. Ez lehet természetesen a kerületi főépítész, vagy adott esetben. Majd erre nem tudom, mennyire lesz majd időnk, lehet, hogy erre a következő alkalommal kellene visszatérnünk, hogy nagyon fontos szerepe lenne, vagy lehetne az adott térség főépítészének, a képzettségének, nívójának, a komplex gondolkodásának abban, hogy milyen tanácsot ad, vagy milyen mértékben segíti elő, vagy opponálja a saját területének a fejlesztését, vagy fejlődését. Itt csak megemlítem, mondom, most már a következő alkalommal térjünk talán erre vissza, valaha a városi főmérnök az építőmérnöki végzettségi volt, nem építészmérnök, és nagyon-nagyon, mondjuk a saját szakterületén túlmenően rendkívül kultúrált komplex képzettségű volt. Csak neveket mondanék, Halmos Béla, aki Gyulán és Békés Csabán, Pálfi Budinszki Endre, Szegeden, Schmidl Ferenc, aki még tanított is engem az egyetemen, Székesfehérváron, tehát a vidéki városoknak is nagyon kitűnő szakemberei voltak. De mondhatnám azt, hogy Budapest a fénykorát, a háború alatt és a háborút közvetlenül megelőző években Bárci István főpolgármestersége alatt érte, és a Bárcira a köztudomása egy kimagasló tehetség és képzettségű ember, és a közmunkatanácsi szakemberek révén olyan tanácsadó testülete volt, hogy úgy mondjam, amelyik nagyon eredményesen járult hozzá adott esetben a főváros fejlődésén. Ez többé-kevésbé ma hiányzik, legalábbis ebben a formában hiányzik. Úgyhogy én arra gondolok, hogy akár a következő alkalommal indítsuk majd ezzel a témával, hogy hogyan is állunk egyáltalán jelenleg a főépítészeknek, akik túlnyomó többségében, hanem kizárólag építész alapképzettsége. Ami egyáltalán nem baj, mert én nem tehetek róla, ez szakmai sovinizmus is. Az építész világlátás, az építészek képzettségüknél fogva nem annyira technokraták, mint mondjuk az építőmérnök. Ez sem akar egy pejoratív jelző lenni, mert végre mi a személy szabja meg, hogy a maga képzettségét milyen irányban, a maga tapasztalatai, élményével, tudásával hogy terjeszti ki. De mindaz, ja is nem is szólva, hogy még egy nagyon nagy probléma van, hogy ezeknek még a főépítészeknek is, most függetlenül, hogy milyen a képzettségük, a helye, szerepe, a döntési jogköre, a viszonya a hatalomhoz, adott esetben a polgármesterhez, jegyzőhöz és a választott testületekhez nem egyértelmű. Van, ahol ilyen majdhogy nem alárendeltségi viszonyban vannak, van, ahol több jogosítmányuk van. És majdhogy nem a személyes kapcsolat dönti el, hogy mennyire eredményes az ő hozzájárulásuk, vagy nagyon gyakran az opponálásuk bizonyos fejlődési, vagy az épített térségeknek a beépítésével kapcsolatban. Hát röviden egyelőre csak ennyi, de én azt hiszem, ez egy nagyon lényeges téma a városoknak, hiszen erről is bőven beszéltünk, hogy a városok egyfelől ugye a városról beszélünk, a város szót kimondjuk, alkalommal elmondtam, hogy a város, ahogy a különféle léptékeket, ugye, tehát a lakóépülettől egészen a városig eljutunk, a város az első olyan fogalom, ahol kimondjuk a szót, hogy város, és egyszerre gondolunk a városi lakosságra, és a városi létesítményekre, intézményekre. Utólag mondjuk meg, hogy most itt kifejezetten lakosságra gondolunk, vagy pedig az intézményekre, vagy létesítményeire. Tehát amikor, hogy mondjam, valahogy ezekkel egy, legalább a fejünkben rendet kellene teremteni, és hogyha valamelyes rendet teremtünk, azt projiciálni, kivetíteni a gyakorlatba. Hát ez még, sajnos azt kell mondanom, azért említettem ezt a néhány főépítést, hogy akármennyire vitatható volt, hogy milyen a háború előtti időszak, tehát a 44 előtti Horthy-korszaknak a kritikája, bizonyos értelemben, tehát a városfejlesztés tekintetében, tehát akár a közmunkatanácsot említettem, és még ezeket az említett főépítészeket, van ebből a szempontból érdemes visszatekinteni. Nem is szólva, ugye nálunk ez a fejlődés, ugye a pártállammal tulajdonképpen leblokkolódott. Egy formalitás jött létre, amit nagyjából ugye a szovjet minta nyomán vettünk át. De nem föltétlenül a háború előtti időszakra kell visszatekintenünk, hanem a fejlett nyugati országokra, ahol kialakult tapasztalatok vannak, amiket talán formálisan részben átvettünk, ugye nálunk is van főpolgármester, főépítész, jegyző, mindenféle, csak éppen a valóságos kooperáció nem olyan, mint amilyennek mondjuk így lennie kellene. Én ehhez a miközben mondtad, folyamatosan a fejemben a képzés jelentősége motoszkált. Hát tehát persze. Magyarországon az az érzésem, hogy egy is újra gombolandó mellém. Hát persze. Szóval az építés szupremácia, mondjuk ki magyarul, Magyarországon izmosan érvényesül. Tehát gyakorlatilag... De a szűken, de hozzá kell tenni, én nem vagyok az építés szupremácia, de most idézőjelben a szupremácia, de milyen építés szupremácia? Hát az architektonikus gondolkodás, hadd tegyek hozzá egy érdekes megjegyzést. Múlt héten reggel 9-kor van a nyelvész 5 perc, 9 óra után, és a Deme László tartotta. És utána mondott egy néhány nagyon érdekes dolgot, fölhívtam telefonon. És aztán én mondtam, hogy én építész vagyok, és hát tudjátok jól, ugye az írásom már eléggé etimologizálva, magát az építészetet is erről beszéltünk, mint teljességszimbólumot, és így tovább. És akkor legnagyobb elképedése azt mondja, hát ez olyan érdekes, hát én magát a nyelvészetet is egy architektonikus szimbólumként élem meg. Tehát az architektúrát, csak azért mondom, azért tette meg, hogy persze, hogy van az építés szupremáciának, amit kritizálni lehet, az a nagyon szűken értelmezett építészeti meggondolás. Tágban értelmezve nyugodtan elfogadhatjuk. Tehát akkor hogy mondjam, tehát pontosan erre gondoltam, nem véletlenül emlegettem a oktatást, mert ott viszont ez így folyik. Tehát, még? Hát még, vagy már, vagy nem tudom meddig. Ez éppen most Széchenyi díjat kitüntetett Megyesi Tamás panaszkodott nekem erről. Hát pedig ő tehát aztán... egy kicsit ő is felelős ezért, és is hozzá kell tenni. Lehet, hogy így van, majd lehet, hogy egyszer őt is el kell ide hívni. De akárki, akárhogy is nézzük, ez így van. Tehát gyakorlatilag azok, akik most ugye főépítészek, hát azokban oktatási intézményekben jártak, leginkább a Műszaki Egyetemre, ahol erre kondicionálják a hallgatókat, hogy van az építészet, az építész mindent tud, és mindent az építész tud. Na most a várossal pedig eléggé marginálisan foglalkoznak, de cáfolj meg felé, hogyha nem így van. És most én azt kell mondjam, hogy kénytelen vagyok a másik oldal felől közelíteni a kérdést. Szóval ha nem a város szemszögéből nézzük a dolgokat, és onnan közelítünk az épületekhez, hanem az épületektől megyünk a városhoz, akkor nem válik egy struktúrává, egy szerkezetté, egy szövetté, mind ahogy kéne váljon, hanem patchwork lesz, mind ahogy tapasztaljuk is. Szóval ennek a következményeit rendesen lehet látni, ennek a szemléletnek következményeit, hogy készülnek a tervek, és mögötte sokszor látok olyat, hogy ilyen tájat berajzolnak, mint hogy nem is volt semmi más, hanem csak ilyen dombvonulatok, vagy felhők, meg ilyeneket rajzolnak be, olyan, mint a gépkocsi reklámok, úgy reklámoznak a gépkocsitok is, hogy az úton nincs semmi más, csak az a jegyszemkocsi. Na most a valóságban nem ez van. És ezek az építész palánták, akiből aztán időben főépítészek lesznek, hát így tanulják meg az építészetet. Tehát egyszer majd érdemes lenne beszélgetni magáról a kutatásról is. Tovább. Az építészeknek van kamarájuk, méghozzá kötelező tagsággal. Az urbanistáknak nincs kamarájuk, pedig fölmerült annak idején egyébként, hogy ez van olyan fontos és lényeges kérdés, hogy legyen, de nem lett, hanem az építész kamarának egy tagozata, vagy nem tudom micsodája az urbanista tagozat, ami meg kell mondjam, hogy a falok csavarja a kutyát, mondja ki valaki végre. Erről van szó, amit az előbb is mondtam, megközelítési probléma. És most az urbanistáknak van egy társasága, amelyik megélhetési, fennmaradási gondokkal küszködik, és igazándiban hangát nem is hallatja, bár most már igyekezni fogunk a budapesti csoport hangát hallatni, amelyiknek most elnöke lettem. Tehát amit lehet megtenni, hogy még tovább menjek, építészeti kritika most már hál' Istennek van, hol egyetértek vele, hol nem, de ez már lényegtelen kérdés. Urbanisztika kritikától nem hallottam, hogy megjelent volna, ha csak nem egyik másik újságírónak a tollából. Tehát nincs annak a dolguk a helyükön. Most Peti, el is kezdtétek a következő órának a vitáját. Engedjétek meg, hogy én egy idézettel fejezném be. Én említettem egy korábbi alkalommal, hogy 3 éven keresztül Weimarban jártam, egy ilyen nagy nemzetközi EU konferencia volt, ahol nagyon sok kitűnő szakértő volt. Az egyik guru, hogy úgy mondja, akit sokat emlegettek, az Manuel Castells volt. Na most hadd idézzem Manuel Castellsnek egy idevágó megjegyzését, most szó szerint ezt engedjétek meg, hogy felolvassam. Castells azt nyilatkozta, hogy ő azoknak a dilemmáknak, amiket többé-kevésbé mi is érintettük, nem akarom ezt felsorolni, ennek a feloldását a nívós városrendezői urbanisztikai képzésben látja. Tehát nem csak mi látjuk abban. Az urbanistákat tekinti a növekvő absztrakciók világában a területi problematika leginnovatívabb képviselőinek, hiszen ők teremtetik meg ezek fizikai, formai vetületeit. Azonban az is kiderült, mondja Castells, hogy a gondolat inkább vágyként vagy igényként jelentkezik Castellsnél, tehát személy hozzá, mivel a legtöbb urbanisztikai tanszék, ezt jegyezte meg, manapság is még egyfelől területfelhasználási szabályozásokba, másfelől másodosztályú gazdaság ismeretekbe temetkezik. Olyan rugalmas tervezőkre lenne szükségünk, mondta Castell, akik képesek önmagukat és szakértelmüket legalább 5 évenként újra programozni. Tehát én azért említettem most Castellst, aki tényleg világszerte elismert professzor, a szakértője ennek a témának, hogy ő is látja, és nem is csak Magyarországra vonatkoztatja, ez a téma, ez világszerte felmerül, hogy a tradíció a szűken értelmezi, egy kicsit a szűken értelmezett építészeti. Túl szakmai még a dolog, igen. Túl szakmai. Tehát egy tágabb, általánosabb kultúráltság, ami elengedhetetlenül belejárója, kell, hogy legyen az urbanistában. Amit Fidor Ferenc 20 éve hirdett, tanfolyamain keresztül is. Hát sajnos, hát a kritikus tömeget úgy látszik, még nem csak kötelező. Remélem, hogy ma is tettünk a kritikus tömeg növeléséhez egy jó lépést. És legközelebb folytatjuk 2 hét múlva. Vidor Ferencet és Kolondzsia Gábort hallgatták. 2 hét múlva találkozunk.